full av russinflan, handen full av skinka. Du är allt ett ljuvligt skarn, du din lilla slinka. Du är allt en ros och lilja, du är allt en man kan vilja. Du är allt en man kan få. Du är allt jag tänker på. Maka på dig lite du, gott om plats i sängen. Får jag lov att här och nu utforska terrängen. Ser man på, du är ju naken. Ser man på, du är ju vaken. Att du är det ser man på, som en varlätt kan förstå. Munnen full av mjuka bröst, handen full av vilja. Och jag svär med säker röst, inget kan oss skilja. Ljuset slocknar inte alls, du kom slå armen om min hals. Du, lite mera, lite till. Gärna det ifall du vill. Munnen full av russinflan, handen full av längtan. Kom nu ska vi göra barn, du mitt hjärtas trängtan. Sängen mjuk i tysta huset, kom nu får vi släcka ljuset. Du är schack och jag är matt. Tack detsamma, hej godnatt.